महाभारत वन पर्व एक पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। शकुनि के समझाने पर भी दुर्योधन को प्रायोपवेशन से विचलित होते न देखकर दैत्यों का कृत्या द्वारा उसे रथातल में बुलाना। वैशंपानुवाच प्रायोपवेष्टं राजानं दुर्योधनम् अमर्षणम् वाच सांत्वयन् राजन् शकुनेन सबलस्तद। वैशंपान जी कहते हैं, राजन, तदंतर अमर्ष में भरकर आमरण उपवास के लिए बैठे हुए राजा दुर्योधन को सांत्वना देते हुए सुबल पुत्र शकुनि ने कहा। शकुनि वाच सम्यगुक्तम् हि कर्णेन तत्श्रुतम् कौरवत्वया मया हृताम् श्रियम् स्फीताम् ताम् मोहादपहाय किम्। शकुनि बोला, कुरुनंदन, कर्ण ने बहुत अच्छी बात कही है जो तुमने सुनी ही है। मैंने पांडवों से तुम्हारे लिए जिस समृद्धशालिनी राजलक्ष्मी का अपहरण किया है, तुम उसे मोहवश क्यों त्याग रहे हो? त्वमल्पबुद्ध्या नृपते प्राणानुसृष्टुमर्हसि अथवाप्यवगच्छामि न वृद्धा सेवितास्त्वय। नरेश्वर, तुम अपनी अल्पबुद्धि के कारण ही आज प्राण त्याग करने को उतारू हो गए हो, अथवा मैं समझता हूँ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। यह समुत्पतितम हर्षम दैन्यम वान नियच्छति स नश्यति श्रियम प्राप्य पात्र मामिवाम बसी। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोक पर नियंत्रण नहीं रखता, वह राग लक्ष्मी को पाकर भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है। अतिभेरुम अतिक्लेबम दीर्घसूत्रम प्रमादिनम व्यसनाद्यसयाक्रांतम न भजन्ते नृपम प्रजा। जो राजा अत्यंत डरपोक, बहुत कायर, दीर्घसूत्री अर्थात आलसी, प्रमादी और दुर्व्यसनवश विषयों में फंसा होता है, उसे प्रजा अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है। सत्कृतस्य हिते शोको विपरीते कथम भवे मा कृतम शोभनम पार्थय शोकमालम विनाशय। पांडवों ने तुम्हारा सत्कार किया है तो तुम्हें शोक हो रहा है, इसके विपरीत यदि उन्होंने तिरस्कार किया होता तो न जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाती। कुंती कुमारों ने जो सद्व्यवहार किया है उसे तुम शोक का आश्रय लेकर नष्ट न कर दो। यत्र हर्षस्त्वया कार्य सत्कर्तव्या च पांडवाः तत्र सोचसि राजेन्द्र विपरीतम इदं तव। राजेन्द्र, जहाँ तुम्हें हर्ष मनाना और पांडवों का सत्कार करना चाहिए था वहाँ तुम शोक कर रहे हो, तुम्हारा यह व्यवहार तो उल्टा ही है। प्रसीद मांसजात्मानं तुष्टश्च सुकृतं स्मर प्रयक्ष राज्यं पार्थानां यशोधनमं अवाप्नुहि। अतः मन में प्रसन्नता लाओ, शरीर का त्याग न करो। पांडवों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे स्मरण करो और संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो, ऐसा करके यश और धर्म के भागी बनो। क्रिया में ताम समाज्ञाय कृतज्ञस्त्वं भविष्यसि सौभ्रात्रं पांडवै कृत्वा समुवस्थाप्य चैव तान् प्रत्यं राज्यं प्रयक्षेषां ततः सुखम वाप्स्यसि। मेरे इस प्रस्ताव को समझकर ऐसा ही करो, इसमें तुम कृतज्ञ माने जाओगे। पांडवों के साथ उत्तम भाईचारे का बर्ताव करके उन्हें राज्य सिंहासन पर बिठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें समर्पित कर दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। वै सम्पायनुवाच शकुनेस्तु वच श्रुत्वा दुःशासनम् अवेक्षत पादयोपतितं वीरं विकृतं भ्रातृसौहृदं बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःशासनमरिन्दमम् उत्थाप्य सम्परिष्वज्य प्रत्यजघ्रतमूर्धने। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, शकुनी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने अपने चरणों में पड़े हुए म्लान मुख वाले धातृभक्त शत्रुदमन वीर दुशासन की ओर देखकर अपने सुंदर बाहों द्वारा उसे उठाया और प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा। कर्ण सौ बलयो शापे संसृत्य वचनान्यसौ निर्वेदम परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा व्रीडयाभिपरीतात्मा नैराश्यम अगमत् परम। कर्ण और शकुनी की भी बातें सुनकर राजा दुर्योधन अत्यंत उदास हो गया तथा मन ही मन लज्जा से अभिभूत हो उसने बड़ी निराशा का अनुभव किया। तत्श्रुत्वा सुहृदश्चैव समन्यो हृदमब्रवीत न धर्म धन सौख्येन नैश्वर्येण न चाज्ञया नैव भोगै च मे कार्यं मां विहन्यत गच्छत निश्चितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेशने गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च गुरवो मम। सब सुहृदों के वचन सुनकर दुर्योधन ने उनसे कुपित हो इस प्रकार कहा, मुझे धर्म धन सुख ऐश्वर्य शासन और भोग किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा न डालो, यहाँ से चले जाओ। आमरण अनशन करने के संबंध में मेरी बुद्धि का निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगर को जाओ और वहाँ मेरे गुरुजनों का सदा आदर सत्कार करो। त एव मुक्ता प्रत्युचो राजानं अरिमर्दनम् यागते तव राजेन्द्र सास्माकं नपि भारत कथं वा संप्रवेक्षाम त्वद्विहीना पुरं वयम्। ऐसा उत्तर पाकर सब सुहृदों ने शत्रुदमन राजा दुर्योधन से कहा, राजेंद्र तुम्हारी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। भारत, हम तुम्हारे बिना हस्तिनापुर में कैसे प्रवेश करेंगे। वै सम्पायन वाच सहृद्भिर्मात्यैश्च भ्रातृभिस्वजनेन च बहु प्रकारम् अप्युक्तो निश्चयान् विचाल्यते। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय दुर्योधन को उसके सुहृद मंत्री भाई तथा स्वजनों ने बहुतेरा समझाया परंतु कोई भी उसे अपने निश्चय से विचलित न कर सका। दर्भास्तरणमास्तिर्य निश्चया धृतराष्ट्रजः संस्पृश्याप सुचिरभूत्वा भूतले समुपस्थितः कुशचीराम्बरधरः परम नियममास्थितः वाग्यतो राजसार्दूल स्वस्वर्ग गतिकाम्यया मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिः क्रियाः। धृतराष्ट्र पुत्र नृपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन करके पवित्र हो पृथ्वी पर कुश का आसन बिछा, कुश और बलकल के वस्त्र धारण करके बैठा और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम करके उपवास के उत्तम नियमों का पालन करने लगा। उस समय उसने मन के द्वारा मरने का ही निश्चय करके स्नान भोजन आदि बाह्य क्रियाओं को सर्वथा त्याग दिया था। अथ तम निश्चयम् तस्य बुद्ध्वा दयते यदानवाः पातालवासिनो रौद्रा पूर्वं देवैः विनिर्जिताः ते स्वपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य वै आह्वानाय तदा चक्रुः कर्म वैतान संभवम् बृहस्पत्युशनोक्तैश्च मन्त्रे मन्त्रविशारदाः अथर्ववेद प्रोक्तैश्च याश्चोपनिषदि क्रियाः मन्त्रजप्य समायुक्ताः तांस्तदा समुवर्तयन्। दुर्योधन ने इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या में निपुण दैत्यों ने उस समय बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा वर्णित तथा अथर्ववेद में प्रतिपादित मंत्रों द्वारा अग्नि विस्तार साध्य यज्ञ कर्म का अनुष्ठान आरंभ किया और उपनिषद अर्थात आरण्यक में जो मंत्र जप से युक्त हवनादि क्रियाएं बताई गई है उनका भी संपादन किया। जुहवत्यग्नौ हविषेरम मंत्रवस्तु समाहिता ब्राह्मणा वेद वेदांग पारगा सुदृढ़ व्रता। तब दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एकाग्रचित्र हो मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में घृत और खीर की आहुति देने लगे। कर्म सिद्धौ तदा तत्र जिम्भमाणा महद्भुता कृत्या समुत्थिता राजन् किं करोमीति चाब्रवीत्। राजन, कर्म की सिद्धि होने पर वहां यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या जम्भाई लेती हुई प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं। आहृदयत्याशताम सुप्रीतेनांतरात्मना प्रायोपविष्टम राजानम धार्तराष्ट्र मिहादय। तब दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, तू प्रायोपवेशन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। तथेति च प्रतिश्रुत्य साकृत्या प्रयौ तदा निमेषादगमच्चापि यत्र राजा सुयोधनः। जो आज्ञा कहकर वह कृत्या तत्काल वहां से प्रस्थित हुए और पलक मारते मारते जहां राजा दुर्योधन था वहां पहुंच गई। समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलं दानवानां हृताच्च तमानीतं निवेदयत तमानीतं नृपं दृष्ट्वा रात्रौ संगत्य दानवाः त्रयिष्ठ मनसः सर्वे किञ्चिदुत्फुल्ललोचनाः। साभिमानं इदं वाक्यं दुर्योधनं अथा ब्रुवन्। फिर राजा को साथ ले दो ही घड़ी में रसातल आ पहुँचे और दानवों को उसके लाए जाने की सूचना दे दी। राजा दुर्योधन को लाया गया देख सब दानव रात में एकत्र हुए। उनके मन में प्रसन्नता भरी थी और नेत्र हर्षातिरेक से कुछ लिख उठे थे, कुछ खिल उठे थे। उन्होंने दुर्योधन से अभिमान पूर्वक यह बात कही। इति श्री महाभारते वन परभणि घोषयात्रा परभणि दुर्योधन प्रायोपवेशे एक पंचाशदधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रायोपवेशन विषयक 251वां अध्याय पूरा हुआ।